فاروق رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت کے حوالے سے بات ہو رہی تھی، اور گزشتہ دروس میں ہم نے ایران کے مختلف شہروں کی فتوحات کے حوالے سنے تھے، اور کل میں نے اس کو بھی بیان کیا تھا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کی جنگوں کا مقصد کیا تھا، اور یہ اتنے قلیل عرصے میں اتنی زیادہ جنگیں ہو کیسے گئیں، ورنہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ پہلے ایک مضبوط فوج بنائی جاتی اور اسباب جمع کیے جاتے، اور اس کے لیے لوگوں کو ٹائم چاہیے ہوتا ہے۔ ہماری حکومتیں آتی ہیں اور کہتی ہیں کہ 5 سال کا ہمارے پاس ٹائم ہے اور پچھلی حکومتوں نے خزانہ خالی کر دیا ہے، ہم کیا کریں۔ یہ ہر حکومت کا یہ رونا ہوتا ہے، اور حکومتیں بھی ایسی ہوتی ہیں کہ وہ ان کی اسٹریٹجی ایسی خطرناک ہوتی ہے کہ وہ قرضہ لیتی ہیں، خرچ کرتی ہیں، خوب عیاشی کرتی ہیں، اور جب دوبارہ وہ رخصت ہو رہی ہوتی ہیں تو خزانے میں ایک پائی نہیں بچا ہوتا، کچھ بھی نہیں بچا ہوتا، سب خالی ہو چکا ہوتا ہے، اور نئی حکومت کے لیے نیا چیلنج ہوتا ہے۔ تو اتنا مختصر عرصہ ہے اور اس میں آپ نے ایک پوری سپر پاور کو توڑ دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق کے شروع کے ایک سال میں تو ایران کے خلاف کوئی ایسی بحث آ رہی پکی نہیں ہو سکی، دوسرے ایک سال میں ہوئی ہے، 2 سال 3 مہینے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی پوری خلافت ہے، اور حضرت عمر فاروق کے شروع کے 2 سال میں ایران کے دروازے کھل گئے ہیں، شاید دوسرے سال میں ہوئی ہے یہ قادسیہ کی جنگ۔ تو یوں سمجھ لیجیے ٹوٹل ملا کے یہ 3-3.5 سال کا عرصہ ہے۔ 3-3.5 سال میں اتنی جب فوج جمع کر لی کہ جو کافی تھی۔ اچھا، یہ فوج علیحدہ سے جمع کی ہے، ایران میں لڑنے کے لیے جو فوج ہے وہ شام میں 40,000 مسلمان پہلے سے موجود ہیں۔ یرموک کی جو لڑائی ہوئی ہے ابوبکر صدیق کے آخری دور میں ہوئی ہے، حضرت عمر فاروق جب اس کی فتح کی خوشخبری یعنی دی جانی تھی تو دربار خلافت سے پیغام آیا کہ امیر المومنین کا انتقال ہو گیا ہے اور دوسرے امیر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو بنایا گیا ہے، تو وہاں موجود ہیں، یہاں 60,000 یہ موجود ہیں، تو کل ملا کے 1.25 لاکھ مسلمان جو ہیں وہ جنگوں میں یعنی وہ اسٹینڈنگ پوزیشن میں اور لڑائی کر رہے ہیں، اور یہ وہ دور ہے جس میں یوں سمجھیے کہ یعنی جنگوں کے اعتبار سے، شاید اگر میں ممکن ہے غلط نہ ہوں، تو جنگوں کے اعتبار سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دور تھا اس سے بھی شدید ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو تبوک ایک مارکہ تھا جس میں آپ نے نفیر عام کی اور کہا کہ ہر شخص کو چلنا ہے اور کسی کو پیچھے رہنے کی اجازت نہیں ہے، لیکن قادسیہ کی جس وقت لڑائی ہوئی ہے اس وقت بھی یوں سمجھ لی ایک اعتبار سے نفیر عام ہی تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے یہی کہا ہوا تھا کہ بھائی ہر شخص اپنا حصہ ڈالے، کیونکہ ہمارے کو پوری ایک سپر پاور سے لڑنا ہے، لہٰذا ہمیں ایک بڑی فوج بنانی ہے، اور جبکہ یہ صورتحال یہ ہے کہ پہلے سے ہماری جو فوجیں ہیں مختلف دوسری سرحدوں پر، یعنی رومی سلطنت کی سرحد پر، دوسری اس کے علاوہ بھی سرحدیں ہوں گی جن پر پہلے سے انگیج ہیں، اس کے باوجود ہمیں ایک بڑی فوج چاہیے۔ تو معاملہ یہ تھا کہ کوئی گھرانہ ایسا نہیں تھا جو جنگ میں شامل نہیں تھا، اور خواتین کو بھی جنگوں میں شریک کیا گیا ان جنگوں میں۔ جنگ یرموک میں بھی معاملہ یہ ہوا، یرموک کی بات پیچھے ہو چکی ہے ہماری، یرموک میں معاملہ یہ ہوا کہ خواتین موجود تھیں، ان کے خیمے پیچھے لگے ہوتے تھے، 8 کلومیٹر کا ریڈیس تھا جس پہ یرموک کی لڑائی ہو رہی تھی۔ تو اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے بہت اچھی ترتیب بنائی تھی، میمنہ، میسرہ اور پھر دور دور جو ہے کھڑا کیا تاکہ تعداد زیادہ نظر آئے، کیونکہ وہاں 2-2.5 لاکھ رومی تھے، یہاں 40,000 مسلمان تھے۔ تو شروع کے 2 دنوں میں جو لڑائی ہوئی، اچھا یرموک کی لڑائی قادسیہ سے زیادہ ہوئی ہے دنوں کے اعتبار سے، قادسیہ کی لڑائی کم دن ہوئی ہے، یرموک کی لڑائی زیادہ دن ہوئی ہے، تو وہ زیادہ اور لڑائی بھی بہت شدید تھی، وہ بس ہاتھی نہیں تھے اس میں لیکن لڑائی کم نہیں تھی وہ یرموک والی بھی، کیونکہ وہ بھی سپر پاور تھی اور طاقت کے اعتبار سے تو شاید وہ زیادہ ہی تھے یہ رومی جو تھے۔ تو ایرانیوں نے یہ کیا، شاید ایرانیوں کو اندازہ ہو گیا کچھ کہ یہ دور دور کھڑے ہوئے ہیں، تو انہوں نے یہ کیا کہ ایک حصے کو دبایا فوج کی، اور دباتے دباتے کیا نام ہے مسلمان پیچھے ہٹنا شروع ہوئے، اور دباتے دباتے خواتین کے خیموں تک لے گئے، اور خواتین نے جب یہ دیکھا کہ ہمارے شوہر پیچھے ہٹتے آ رہے ہیں اور ہم یہ تو اب ایرانی ہمارے خیموں میں داخل، یہ رومی ہمارے خیموں میں داخل ہو جائیں گے، تو انہوں نے یہ کہا کہ تم ہمیں کس کے حوالے کر رہے ہو، تو خواتین باقاعدہ جنگ میں شامل ہوئی ہیں، انہوں نے پہلے تو اپنے شوہروں کو اور جو مرد ان کے تھے ان کو مارا کہ دفعو یہاں سے جا کے ہم کہ ہم لڑیں گے کیا، اور پھر خود بھی پتھروں سے اور وہ جو بھی ان کے پاس سامان تھے ان سے انہوں نے لڑائیاں کی ہیں. اور غالباً ممکن ہے وہ مارا وغیرہ کے جو قصے ہیں کہ جب بعض قید بھی ہوئی پھر ان میں سے انہوں نے جو ہے وہ چمچے اٹھا لیے اور وہ دیکھ وہ مختلف جو کھانے پکانے کی چیزیں تھیں وہ اٹھا لی، اور انہوں نے کہا کہ بس اب ہم ایسا نہیں ہو سکتا کہ یہ ہمیں قیدی بنا کے لے جائیں، اور لڑائی کی ہے اور لڑائی کر کے فتح یابی حاصل کی ہے. تو یعنی میمنہ کو ایک دفعہ اس طریقے سے دبایا اور پھر میسرہ کو بھی اس طریقے سے دبایا، تو ان کی خواتین بھی پھر اس وقت جنگ میں شامل ہوئی اور انہوں نے پتھر اور ڈنڈے اور جو کچھ ان کو ملا کھانے پکانے کی لکڑیاں ہوتی تھیں ان سے انہوں نے لڑائیاں کی ہیں. اچھا یرموک کی لڑائی میں رومیو نے ایک چال یہ بھی چلی تھی کہ انہوں نے اپنے فوجیوں کو اس سے باندھ دیا تھا زنجیروں سے کہ بھاگے نہیں ان میں سے کوئی، تو یہ ان کی انہوں نے تو چال چلی تھی اپنی اچھائی کے لیے، لیکن یہ مسلمانوں کی اچھائی بن گئی اور بھگدڑ مچی جب ان میں، تو ظاہر سی بات ہے جب زنجیر سے بندھا ہوا آدمی ایک گرے گا تو دوسرا بھی گرے گا لازمی سی بات ہے، اور پیچھے دریا تھا اس میں وہ گرے تو وہ ایک ایک کر کے وہ اچھی خاصی فوج ان کی اس طرح دریا برد ہو گئی، جو یعنی ایک گرا تو پھر کھنچاؤ پڑتا ہے دوسرا بھی گرا تیسرا بھی گرا، اس طریقے سے وہ سارے کے سارے ختم ہو گئے. بہرحال اللہ تعالیٰ نے یرموک میں مسلمانوں کو اچھی فتح نصیب فرمائی. پھر دربار خلافت سے، اچھا جب یہ فتح ہو گئی تو اس کے بعد حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ امین ہادی الامہ ان کو امیر بنا دیا گیا. شام کی جو فوج تھی اس مکمل فوج کا امیر ابو عبیدہ کو بنا دیا. خالد بن ولید اس کے اندر بطور سپاہی شامل ہو گئے، اور بعض یہ کہتے ہیں کہ دمشق کی فتح تک جو ہے خالد بن ولید ہی امیر رہے، ابو عبیدہ نے اس کے بعد چار سنبھالا تھا اب عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ نے. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو اجازت دی کہ آگے بھی پیش قدمی کریں. یہ ایران رومی تو چلے گئے لیکن لازمی سی بات ہے پیچھے انطاقیہ میں وہ بیٹھا، نہیں انطاقیہ سے بھی پہلے شاید اردن میں تھا، نہیں حمص میں تھا، حمص میں بیٹھا ہوا تھا قیصر خود، شام کا شہر ہے آج بھی شام میں ہی آتا ہے، تو حمص میں یہ بیٹھا ہوا تھا. تو ایسا نہ ہو کہ یہ دوبارہ کوئی فوج ووج بنا لے اور پھر ہمارے لیے پریشانی ہو، تو پیش قدمی کی جائے. تو پیش قدمی کرنے کے لیے سب سے پہلے پڑاؤ ڈالا دمشق، اور یہ کہا کہ دمشق چونکہ اب دارالسلطنت تھا شام کا، آج بھی دمشق ہی ہے، تو دمشق کو مرکز بنا کے باقی شہروں پہ کارروائی کی جائے، تو سب سے پہلے دمشق فتح کیا جائے. دمشق جو ہے وہ چاروں طرف سے دیواروں میں گھرا ہوا شہر تھا، چاروں طرف قلعے تعمیر تھے اور جانے کا کوئی راستہ نہیں تھا. اچھا یہ علاقے بہت سرسبز اور بہترین علاقے ہیں، دنیا کے خوبصورت ترین علاقوں میں سے ہیں، یہ شام کا جو علاقہ ہے فلسطین کا علاقہ ہے. یہ تو ان علاقوں کو جو ہے وہ شروع سے اللہ تعالیٰ کے معاملات ہیں کہ ان میں جنگیں وغیرہ بہت چلتی ہیں، ورنہ ان کی ویلیو سوئٹزرلینڈ اور ان سے زیادہ ہے، اور دنیا کی بہترین فصلیں پیدا ہوتی ہیں، بہترین موسم ہے، ٹھنڈ بھی بہت پڑتی ہے اور اچھا موسم ہے بہت. تو انہوں نے یہ کہا، یہ قلعہ بند ہو گئے سارے دمشق والے، اور جیسے میں بتا رہا ہوں کہ علاقے ایسا ہے کہ یہاں پہ ان کو پرواہ نہیں ہے، باہر سے کوئی نہ بھی آئے تو اندر سب کچھ پیدا ہوتا ہے، یعنی فصلیں بھی اندر لگتی ہیں، پانی بھی نکلتا ہے، بارشیں بھی ہوتی ہیں، سب کچھ ہوتا ہے. تقریباً 3-4 مہینے پڑاؤ ڈالا لیکن کوئی راستہ سمجھ میں نہیں آیا. اب 40,000 فوج بیٹھی ہوئی ہے لیکن سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کیا کریں، شہر کو فتح کیسے کریں. تو خالد بن ولید رضی اللہ عنہ یہ ظاہر بات ہے جنگ کے بہت ماہر تھے. اچھا ہوا یہ کہ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ نے فوج کو چار حصوں میں بانٹ دیا، چاروں طرف دروازے تھے تو چاروں طرف بانٹ دیا کہ کہیں سے بھی کسی کو آسرا ملے تو گھس جائے اندر، اور اندر گھس کے کچھ نہ کچھ تدبیر کرے، باقی فوج کو بھی گھسائے پھر، لیکن اندر جائیں تو کچھ کرے نا. تو اندر گھسانے کے لیے چاروں طرف فوج بانٹ دی. ہو سکتا ہے نا کہ کبھی کوئی معاملہ ایسا ہو جائے، چوکی دار سے غلطی ہو جائے، دروازہ کھلا ہوا مل جائے، کچھ ہو جائے، تو اس لیے چاروں طرف فوج تھی. حضرت خالد بن ولید بھی ایک طرف تھے فوج، وہ ایک طرف کی فوج پہ وہ امیر تھے خالد بن ولید. خالد بن ولید بہت ہوشیار تھے، انہوں نے کہا وہ اس تاک میں تھے کہ کوئی طریقہ ملے کہ ہم اندر داخل ہو. انہیں پتہ چلا کہ آج جو ہے وہ ان کا جو کوئی سر وہ ہے بطریق پوپ، کیا کہتے ہیں ان کا پوپ ہوتا ہے نا جو عیسائی راہب ہوتا ہے، ان کا پوپ ہے وہ، اس کے یہاں بچے کی ولادت ہوئی ہے. اور بچے کی ولادت کے جیسے ہمارے یہاں چھٹے دن جو ہے وہ کرتے ہیں نا عقیقہ کرتے ہیں، چھٹی کرتے ہیں، تو ان کے یہاں بھی کچھ کرتے ہوں گے. تو اس کے چھٹے دن جو ہے یہ ساتویں دن، ہمارے یہاں ساتویں دن ہوتا ہے، تو ساتویں یا چھٹے دن کچھ کرتے ہوں گے تو کوئی جشن منایا جائے گا. یہ تقریب موقع اچھا ہے، جشن منائیں گے تقریبا تو شراب وراب بھی پئیں گے یہ لوگ، تو ٹن ہوں گے، تو بس کچھ کارروائی ڈالیں گے ہم. ہوا یہی کہ پتہ چل گیا آثار سے کہ یہاں کوئی ہلا گلا ہو رہا ہے اور شراب وراب پی لی ہے انہوں نے جو ہے وہ رات 12 بجے کے ٹائم جب اندازہ ہو گیا کہ سارے ٹن ہو گئے ہوں گے، اوپر جو ہے وہ کمن ڈالی، سیڑھیاں لگائی اس پہ دیوار پہ چڑھنے کے لیے اور چلے گئے، خود گئے اوپر اور کہا کہ میں جی کیسے تیسے یا دو چار آدمی لے کے گئے ہوں گے، تو جیسے کیسے جب نیچے پہنچوں گا دروازے کے پاس اور اللہ اکبر کا نعرہ لگاؤں گا اور تم لوگ بس گھس جانا اندر. بس اللہ تعالیٰ کی مدد تھی، جا کے نعرہ لگایا، فوج داخل ہوئی. ان کو تو اندازہ ہی نہیں تھا کہ یہ رات میں ایسی کارروائی ہو جائے گی، وہ تو خیال تھا دروازے بند ہیں کچھ نہیں ہوگا اور پہرے دار موجود ہیں. اندر داخل ہوئے تو ان کی تو حواس باختہ ہو گئے دمش والے، اور مارا کوٹا اور یہ وہ آدھا شہر فتح ہو گیا. تو وہاں جو دمش کا جو امیر تھا ان کا، انہوں نے کہا یہ کیا ہو گیا؟ تو اس نے کہا کیا کریں، وہ ادھر سے فوج آ رہی ہے، وہ ادھر بھاگ گیا، وہ دوسری. اچھا یہ یوں سمجھ لیں، خالد بن ولید دروازے پر ہے، حضرت عبیدہ بن جرہ اس دروازے پر ہیں، ٹھیک ہے. وہ ادھر نہیں آیا ادھر والی فوج سے، تو کیونکہ سارے غصے میں ہے تو مار رہے ہیں، وہ ادھر چلے گئے. ادھر گیا اور ادھر جا کے کہا، پوچھا مسلمانوں کا امیر کون ہے؟ بولے یہ ابو عبیدہ ہے. کہا ہم تو مصالحت چاہتے ہیں آپ سے. اچھا انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہوا کیا ہے، بیچ میں کمیونیکیشن نہیں ہو سکی، تو انہیں نہیں پتا کہ خالد بن ولید اندر گھسے ہوئے. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، مصالحت تو کوئی مسئلہ نہیں، ہم تو لڑائی نہیں چاہتے ہیں، اگر صلح کرنا آپ چاہتے ہیں تو صلح کی شرائط ہیں کہ آپ 5/5 حصہ جو ہے آپ کو بیت المال میں جمع کرانا پڑے گا پیداوار کا، اور آپ کو جان مال کی ضمانت ہوگی، اور رومی سلطنت سے آپ کا کوئی تعلق نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہے کہ ساز باز کرنے آپ بیٹھ جائیں. انہوں نے کہا اور آپ کے جو مذہبی جو آزادی ہوگی آپ کو، یعنی آپ عیسائی رہنا چاہتے ہیں تو آپ کو کوئی مسلمان نہیں بنائے گا زبردستی، اور آپ کی جتنی عبادت گاہیں ہیں وہ ساری کی ساری حفاظت کے ساتھ رہیں گی. انہوں نے کہا ٹھیک ہے، یہ تو کوئی مسئلے کی باتیں نہیں ہیں. انہوں نے امان دے دی اور اب ادھر سے وہ انہوں نے صلح کر کے وہ داخل ہو رہے ہیں، صالحانہ داخل ہو رہے ہیں، تو ظاہر بات ہے کسی نہ املاک کو ہاتھ لگانا ہے، نہ کسی بندے کو مارنا ہے، کچھ نہیں کرنا، یہ مرد دھر جا رہے ہیں ادھر سے. اب دونوں فوجوں کو ٹکراؤ گیا آپس میں، اب کہہ رہے ہم نے تو صلح دی، ہم تو امان، ابو عبیدہ تو امان دے چکے ہیں، آپ لڑائی کیسے کر رہے ہیں؟ تو بتایا کہ معاملہ یہ تھا کہ ہم تو لڑتے ہوئے داخل ہوئے اندر سے، اس لیے تو ان پہ پریشر پڑا ہے. پھر مشاورت ہوئی، کہا کہ بھائی معاملہ تو یہ ہے کہ اسلام نے تو جہاں پر ایک ادنا مسلمان بھی کسی کو امان دے دے تو اسلام نے اس کے امان کو تسلیم کیا ہے، یہاں تو مسلمانوں کے امیر نے امان دے دی ہے، تو ان کی امان کیوں نہیں تسلیم کی جائے گی، لہٰذا یہ صلح ہی ہے. بظاہر تو یہ ایک اعتبار سے، یعنی جو لڑنے والے جنہوں نے بیچاروں نے قربانی دی تھی مسلمانوں نے، ان کے اعتبار سے تو یہ یعنی ایک دبنے والی بات تھی کہ اس مصلح کر لی، لیکن اللہ تعالیٰ نے بہرحال اس کے اچھے نتائج نکالے اور یہ نظیر بن گئی شام کے باقی علاقوں کے لیے. اب جس علاقے میں بھی گئے انہوں نے کہا کہ دمشق والی شرائط پر ہمیں جو ہے نا امان دے دو. یعنی یہاں اس اعتبار سے تو یہ ہو گیا کہ لڑائی بڑائی ہو گئی، لیکن اس اعتبار سے کہ ایک اچھا مسلمانوں کے لیے وہ بن گیا، اور انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہمیں امان دے دو، اور امان دے دی، دمشق فتح ہو گیا. دمشق کے بعد دوسرا بڑا شہر تھا ان کا حمص، اور تیسرا تھا اردن، چوتھا تھا فلسطین. اچھا فلسطین بھی شام میں شامل تھا اس زمانے میں. تو یہ چار بڑے شہر تھے. حمص میں مسلمانوں کو حلب بھی تھا، پانچ تھے ٹوٹل ملا کے، اب بھی یہ پانچ ہی ہیں. یہ ابھی جو شامی فورسز کی لڑائیاں وڑائیاں ہوئی ہیں نا، یہ بھی ساری یہیں ہوئی ہیں. تو اس کے بعد جو ہے وہ مسلمانوں نے حمص کا گھراؤ کیا. حمص میں جو ہے وہ بیٹھا ہوا تھا قیصر، قیصر یہاں سے بھاگ کے انطاکیہ چلے گیا، اور اللہ اور پھر حمص کا پڑاؤ، حمص والوں نے بھی تھوڑی بہت مزاحمت کی، لیکن پھر انہوں نے ان کا اندازہ ہو گیا کہ بھائی ان سے لڑنا جو ہے مناسب نہیں ہے، उन्होंने भी ये कहा कि हमें दमिश्क वाली शराइत पर हमें भी अमान दे दो। फिर दमिश्क हम से हलब चले गए, हलब वालों ने भी यही कहा कि हमें दमिश्क वाली शराइत पर हमें भी अमान दे दो, उन्हें भी अमान दे दी। तो अल्लाह ताला ने इस तरीके से पूरे शाम के दरवाजे खोल दिए। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात पूरी हुई कि जब आपने फरमाया था कि मुझे शाम के सुर्ख महलात दिखाए गए हैं, वो अल्लाह ताला ने मुसलमानों के कब्ज़े में दे दिए और अच्छा खासा माल गनीमत भी मिला, सब कुछ मिला यहाँ पर मुसलमानों को। लेकिन अब मामलात अभी जो है वो यानी काबू में नहीं थे, ये जाहिर बात है यहाँ पर अब फौजें रख ली गई, जो मुसलमान आए थे अब इनको यहीं रहना था क्योंकि जाहिर बात है इस इलाके का नज़म भी तो संभालना है। तो अबू उबैदा भी यहीं रह गए, बाकी जो फौजी एक बड़ी तादाद फौज की यहाँ रखनी पड़ी क्योंकि नए नए इलाके। अच्छा मुसलमानों का जो मामला था हुस्न अखलाक और ये चीज़ें इतनी ऐसी थी कि लोग धड़ाधड़ मुसलमान भी हो रहे थे। इराक के जो इराक और शाम के जो सरहदी इलाके के कुछ लोग थे, ये बहुत ज़्यादा जरखेज़ इलाका था और यहाँ के लोग बहुत मालदार थे। ये इलाका भी मुसलमानों के पास नहीं आया था। इन्होंने एक आखिरी चाल ये चली कि कैसर को ख़त लिखा कि अगर आप हमें हमारा साथ दें या हम आपका साथ देना चाहते हैं, हम मुसलमानों के ख़िलाफ़ कोई फैसला कुन कार्रवाई करें। इराक के भी बहुत सारे हिस्से उन्होंने हासिल कर लिए हैं, शाम भी कर लिया है। अच्छा ईरान इस वक्त पूरा फतह नहीं हुआ था, वो हम ईरान फतह करके आ चुके हैं, लेकिन जब ये वाला मामला हो रहा है तो ईरान के कुछ इलाके बाकी हैं अभी। तो इन्होंने कहा क्योंकि फैसला कुन कार्रवाई करें, और तो कैसर ने कहा ठीक है मैं 60,000 की फ़ौज भेजता हूँ। इन्होंने कहा कि हम 20,000 यहाँ से आप अपने सिपाही देंगे और आप आए। अब मुसलमान तो यहाँ वही 40,000 हैं। अब मामला ये है कि हो सकता है कम हो चुके हों, कुछ मदीना जाने वाले मदीना भी जा चुके हों, कम हो यहाँ पे। तो और जो नए मुसलमान हुए हैं उनको शामिल करना भी जो है वो जाहिर सी बात है, वो एक अरसे ईसाई रहे हैं, उनकी उनसे दोस्तियाँ भी हो सकती हैं, खराबतदारियाँ भी हो सकती हैं, उनको शामिल करना एक नया ख़तरा है, क्या किया जाए। मशवरा हुआ साहबा इकराम में कि भी क्या किया जाए। तो हज़रत खालिद बिन वलीद और इस तरह जो जोशीले साहबी थे उन्होंने कहा भाई लड़ेंगे हम, तो लेकिन बाकी ने कहा कि नहीं अभी कमज़ोरी है, फौज में कमज़ोरी है, अभी लड़ाई करना मुनासिब नहीं है। फैसला ये हुआ मशवरे के बाद कि किला बंद हो जाते हैं, ये सारे के सारे मुसलमान दमिश्क में आके किला बंद हो गए, इलाके खाली कर दिए। अब हुआ ये कि हम से जब मुसलमानों की फौज निकल रही थी, अब जाहिर बात है सबको एक ही शहर में आके जमा होना था ना, हम से जब मुसलमानों की फौज निकल रही थी तो इन्होंने ये जो जिजिया तो ले लिया था साल भर का, इन्होंने जिजिया वापस किए दिया सबका कि भाई, और पूरे शहर को जमा किया और कहा कि भाई हमने आपकी हिफाजत के लिए आपसे पैसे लिए थे, लेकिन हम चूंकि अब जा रहे हैं हमें मजबूरन जाना पड़ रहा है, हम आपकी हिफाजत नहीं कर सकेंगे, लिहाजा अपना जिजिया वापस लो। ओ ये सुनना था, धाड़े मार के रोने लगे वो सारे के सारे। अरे ये तो हमने कभी देखा ही नहीं जिंदगी में कि फौज पैसे वापस करेगी। गवर्नमेंट देती है हमारी पैसे किसी को, अपनी आवाम को नहीं देती, चाहे दूसरी की आवाम को देगी। और फौजें जब किसी शहर पर दाखिल होती हैं तो वो तो अमलाक, वो तो पूरा शहर उनकी मिल्कियत होता है, तहस नहस कर देती हैं, इज्जतें लूट लेती हैं, यही था दुनिया का कल्चर। उन्होंने कहा ये कैसी फौज है, बोला खुदा के वास्ते हमें छोड़ के मत जाओ। लेकिन मुसलमानों ने कहा कि भाई हमारी मजबूरी है, हमें जाना पड़ेगा क्योंकि पीछे से बहुत बड़ी फौज आ रही है। फिलहाल मशवरे में यही तय पाया है कि हम जो है किला बंद हो जाए। तो ये सारे के सारे आके दमिश्क में जमा हो गए, दरबार खिलाफत खबर भेजी कि मामला यह हो गया है कि कैसर जो है खुद आ रहा है और 80,000 की नफरी लेकर आ रहा है और हमारे पास नफरी कम है, और मशवरे में हमने ये किया है कि हम सारे के सारे दमिश्क में जमा हो गए। हज़रत उमर को भी बड़ी तशवीश हुई कि मामला ऐसा ना हो कि इतनी यानी फौज ने मेहनत की है, 2-2.5 साल मेहनत करने के बाद अल्लाह ने ये दिन दिखाया, अब वो एकदम से पानी फिर जाए, या हो सकता है ज़्यादा टाइम हो चुका हो उसमें बीच में, तो ये मुनासिब नहीं होता। तो हज़रत उमर ने जो इराक में फ़ौज लगी हुई थी इनको कहा कि इनमें से 10-20,000 जो है यहाँ से उठ के वहाँ शाम पहुँचे। इनको बोल दिया, खुद अमीर उल मोमिनीन ने कहा कि मैं मदीना से एक नई फौज बना के तुम्हारे पास आ रहा हूँ। तो मदीना से एक फौज बनाई, उस वो भी 10-15,000 लोग तो होंगे, और अमीर उल मोमिनीन यहाँ से चल पड़े। कैसर को जब ये पता चला कि अमीर उल मोमिनीन खुद आ रहे हैं लड़ने के लिए, अब तक तो किसी जंग में गए नहीं थे, खुद आ रहे हैं और उधर से इराक से भी फौज आ रही है, तो हम तो सैंडविच बन जाएंगे, ये वही अल्लाह ताला ने हौसले पस कर दिए, लड़ाई की नौबत ही नहीं आई, ये वैसे ही भाग गए। अल्लाह ताला से दुआ, अल्लाह ताला अमल करने वाला बना दे। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वलाकिबतु मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बादा इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमतन इन्नका अंतल वहाब। اللهم ارحمنا بترك المعاصي ولا تشغلنا بمعصيتك، وصلى الله تعالى على خير خلق محمد وعلى آله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.